آپ نے اپنی شادی کا دعوت نامہ سب سے پہلے کسے بھیجا؟ الحمدللہ مطلب میری اس محبتیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہر مسلمان کی الحمدللہ محبت کا انکار ہی نہیں کر سکتا کوئی. ادا لا ایمان اللہ محبت اللہ, اس کا ایمان ہی نہیں جس کو سرکار سے محبت نہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. محبت کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں, تو میرا ایک انداز تھا کہ میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دعوت پیش کروں. کیسے پیش کی؟ آخر کار میں نے جو مجھ سے ہو سکے وہ القاب شادی کے کارڈ پہ لکھے, پھر مدینہ شریف پیسنجر کے ساتھ بھیجے, بھیجا وہ لیٹر, وہ شادی کارڈ. اور وہاں ایک اسماعیل بھائی نے سناری جادیوں کے پاس پڑھ کے سنایا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ